Fuck some dread killer. Nieważne gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Ponieważne gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta. Ponieważne gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Ponieważne gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta. Nieważne czy z Warszawy, nieważne czy z Krakowa, najważniejsza jest otwarta głowa. Nie mądrość jak słowa, dewocja się chowa. Ja jointik i browar, to samo od nowa. Niektórzy ludzie poszukują sztucznych granic. Mylą rasizm z tradycją, na szczęście to na nic. Każdy jest tam, gdzie ma uśmiech od ucha do ucha. Pogoda ducha, za to ściągnę bucha. Syn patriotyzm nie polega na tym, by bić się na pałki, kastety i granaty. Zwierzęca agresja, budziła się bestia. Idzie na test i tak będzie amnestia. Nieważne z jakiego kraju i z jakiego miasta. Ważne, żeby był mu zamiast ciasta. Ważne są czyny, a nie puste hasła. Ważne, by nadzieja w sercu nigdy nie gasła. Bo nieważne, gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Bo nieważne, gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta. Bo nieważne, gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Bo nieważne, gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta. Bo nieważne, gdzie, gdzie? Ważne z kim. Nieraz w dziwnych miejscach unosił się dym. Odpowiedni ludzie, odpowiednia atmosfera. Gadka szczera, a nie żadna afera. Czy palisz dużo, czy palisz mało? Najważniejsze, żeby coś po tym pozostało. Mi świt, wita bit w komputerze lub liter nieświeże napisane na papierze. Nieważne skąd załatwiasz siubaksa. Kupujesz od Koga, czy bierzesz od Saga. Bo każdy deal miał stawkę, są szastał. I nagle czas nastał, polis i basta. Nieważne jest miejsce zamieszkania. Nikt nigdy nie zabroni namiarania. Na pewno nie wy, obłudnicy, zakłamani alkoholicy prosto z kaplicy. Se, bo nieważne gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Bo nieważne gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta. Bo nieważne gdzie rasta, to rasta. Czy to Wrocław, jest, czy Alaska, jest. Bo nieważne gdzie rasta, to rasta. Ważne, że odróżnia dobre ziele od chwasta.